سمجھے کہ نذرانہ یا کھانا دینے کے لیے یا عقیدت میں گھر کے کام کاج کرنے کے لیے عورت اپنے نامحرم پیر و مرشد کے گھر جا سکتی ہے یا نہیں؟ ایسے کاموں کے لیے عورت گھر سے نہ نکلے، کھانا وغیرہ بھجوانا ہو تو مرد کے ذریعے بھجوا دے. اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.